हम लोग प्रेमपुरी आध्यात्म भवन में पंचदशी के ऊपर स्वाध्याय सुन रहे हैं। तृप्ति दीप सातवां प्रकरण चल रहा है। हम लोगों ने छप्पनवा श्लोक देखे थे, 56। विषय चल रहा था जो ब्रह्म अस्ति, ये परोक्ष ज्ञान है। इस परोक्ष ज्ञान को पूर्व पक्ष ने ब्रह्म कहा था, तो फिर उसके ऊपर उन्होंने ब्रह्म उसी को बोलते हैं जिसका बाध होता है, वो ब्रह्म होता है। जिसका व्यक्ति का उल्लेख नहीं किया जाता है वहां ब्रह्म हो सकता है। क्या अपरोक्ष वस्तु का परोक्ष रूपेण ग्रहण करने से ब्रह्म है या एक अंश का अग्रहण होने से ब्रह्म है? ये चार विकल्प करके निराकरण किया। फिर जो चौथा विकल्प था अंश का अग्रहण, फिर पूर्व पक्ष ने कहा सावयव वस्तु को तो अंश होते हैं, अवयव होते हैं, ब्रह्म तो अवयव रहित है, निरावयव है, उसी को निरांश कहा। चाहे निरावयव कहिए या निरांश कहिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तब सिद्धांती ने कहा ब्रह्म निरावयव है, निरांश है, ये पारमार्थिक रूप से है। उपाधि के रूप से उसमें दो अवयव है, दो अंश है, एक असत्व आपादक अंश है और दूसरा अभानापादक अंश है। तो उसके ग्रहण और अग्रहण से कोई दोष आ सकता है, मतलब अंश है ये बताया, दो प्रकार के अंश है। फिर 56 श्लोक में ये बताया परोक्ष ज्ञान के द्वारा असत्व अंश की निवृत्ति होती है और अपरोक्ष ज्ञान से अभान अंश की निवृत्ति होती है। कोई वस्तु असत्व का अर्थ यह है अपने आंखों पर ही चश्मा रहता है, भूल जाने के बाद में उसकी सत्ता समाप्त होती है, कहां भूल गए, कहां गिर गया, पता नहीं चलता है। इसका मतलब अपने पास होने पर भी उसके ऊपर आवरण आया, कौन सा आवरण आया, असत्वापादक आवरण आया, नहीं है बोल दिया मेरे पास नहीं है, नहीं है, इधर उधर खोज रहे। आग के ऊपर ही रहता है लेकिन इधर उधर क्या करने लगा, खोजने लगा, खोजने लगा। इसका मतलब है कि अपने पास हां होते हुए भी नहीं है, कर नहीं है, मैंने असत्व आया, मैंने असत्व आपादक सत्ता का अभाव आया, होने पर भी सत्ता उसकी नहीं है। तब दूसरे ने कहा है तो निश्चित तो हां बढ़िया है। इसका मतलब जो है अब जो घूमना चक्कर काटना मन में चल रहा था वो गायब हो जाता है। हाँ है ना, कहीं ना कहीं पहला नहीं बोल के विचलित हुआ था, नहीं बोल के विचलित हुआ और सामने वाले ने कहा है कहने मात्र से उसके मन में आनंद हुआ। जो नहीं था, जो जिसकी असत्ता थी, सत्ता का अभाव था, अब उन्होंने अस्ति बोलने पर कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व सिद्ध किया। इसी को बोलते हैं असत्वापादक आवरण, और है बोलने पर उसका निवारण हो जाता है। और अभानापादक अंश नहीं दिखाई दे रहे, तो कोई वस्तु सामने दिखाई दी तो फिर अभानापादक जो आवरण है उसकी भी निवृत्ति होती है, ये बताया। अब आगे 57 के लिए देखिएगा क्या बोलते हैं। अपरोक्षत्वेन ग्रहण योग्य विषयं परोक्ष ज्ञानं भ्रमो न भवति दृष्टांत भवति इति एतद् दृष्टांत प्रदर्शनेन अपि दृढ़यति अपरोक्षेन ग्रहण योग्य विषयं। जो अपरोक्ष ग्रहण करने योग्य विषय है उसको परोक्ष रूप से ज्ञान होने पर भी भ्रम नहीं है, ये अभी तक कहा। मैं चार विकल्प में एक विकल्प ये भी था, अपरोक्ष ग्रहण करने योग्य वस्तु को परोक्ष रूप से जानने में भ्रम होता है, ऐसा एक विकल्प किया था, उसका खंडन हो गया। अब खंडन हो गया उसी को दृढ़ करते हैं कि अपरोक्ष ग्रहण करने योग्य वस्तु को परोक्ष रूप से ग्रहण करने पर भी भ्रम बिल्कुल नहीं है। एक नहीं है बोलने मात्र से क्या, बाबा वाक्यम प्रमाणम क्या, नहीं, दृष्टांत पूर्वक बताते हैं। 57 श्लोक दशमोस्तीति विभ्रांतम् परोक्ष ज्ञानमीक्षते ब्रह्मास्तीत्यपि तद्वत् सदज्ञानावरणं समम्। दशमोस्तीति विभ्रांतम् परोक्ष ज्ञानमीक्षते ब्रह्मास्तीत्यपि तद्वत् स्याद् अज्ञानावरणं समम्। दशमः अस्ति इति विभ्रांतम् परोक्ष ज्ञानम् ईक्षते ब्रह्म अस्ति इति अपि तद्वत् स्याद् अज्ञानम् आवरणम् समम्। दशमः अस्ति, दशवा है, पहला अपने को सभी लोगों ने अपने अपने को दस्ते दसों में हरेक व्यक्ति को अपना विस्मरण हुआ, जल्दीबाजी में सबने नौ गिने और अपने को छोड़ दिया, और सामने वाले ने कहा दशमो अस्तीति, अरे धावा है, इसको बोलते परोक्ष ज्ञानम्, ये परोक्ष ज्ञान है। और ये किस प्रकार है, विभ्रांतम, अभ्रांति रहित है, क्योंकि अप्त वाक्य अप्त ने कहा, सामने वाले सज्जन ने कहा रो मत, दसवा है, सामने वाला का वाले का जो आश्वासन मिलने के बाद में अब इनका रोना गायब हो गया, इसका मतलब दसवें की जो भ्रांति थी वो भ्रांति मरने की भ्रांति, दसवा ममार न भाती, दसवा मर गया दिखाई नहीं देता है, इस प्रकार रो रहे थे। और सामने वाले ने कहा कि दसवा है, ये परोक्ष ज्ञान उनको होते ही उनके मन से मरे हुए का जो भ्रम हो रहा था वह निकल गया, विभ्रांत हो गया। ईक्षते भी नहीं मानता है, मानी भ्रांति रहित मानता है, मानते बच्चे जितने भी बच्चे हैं, दसवा नहीं था, दसवा नहीं, दसवा नहीं बोल रहे थे, और सामने वाले ने कहा सभी को दसवा है, तो सभी भ्रांति रहित हो गए, अपने को मानने लगे। तद्वत ब्रह्म अस्ति इति अपि स्याद्, इसी प्रकार दसवा है बोलने पर उनको परोक्ष ज्ञान से भ्रांति रहित ज्ञान हुआ, और इसी प्रकार गुरु ने आचार्य ने तद्वत करता है, उसी प्रकार मैंने जो पूर्वार्ध में कहा अप्त पुरुष के द्वारा कहने पर भ्रांति चली गई दसवीं की, इसी प्रकार ब्रह्म है ऐसा कहने पर ब्रह्म अस्ति इत्यपि स्याद्, माने ब्रह्म अस्ति इत्यपि किम स्याद्, विभ्रांतम परोक्ष ज्ञानम स्याद्, किम स्याद माने स्याद बोलने, स्याद मनी हो, माने ब्रह्म अस्ति इत्यपि मैंने ब्रह्म अस्ति इत्यपि ब्रह्म है इस वह जो परोक्ष ज्ञान है इस परोक्ष ज्ञान में भी क्या हो जाए विभ्रांतम अर्थात ब्रह्म शून्य ये परोक्ष ज्ञान हो जाए मैंने परोक्ष ज्ञान में ही ब्रह्म शून्य हो जाए ब्रह्म है बोल दिया ना तो ब्रह्म अस्ति कहिए है कहिए तो इसमें आचार्य के द्वारा जैसा दसवा है बोलने पर दसवें का भ्रम गायब हो गया इसी प्रकार श्रुति के द्वारा आचार्य के द्वारा ब्रह्म है ऐसा साधक को कहने पर साधक के मन में अब ब्रह्म है या नहीं है या ब्रह्म का जो भ्रम था मैंने ब्रह्म नहीं है ब्रह्म नहीं है ये भ्रम जैसा दसवा मर गया ये भ्रम और है बोलने पर भ्रमरहित हो गए बच्चे इसी प्रकार साधक को पहला मैं ब्रह्म हूं या ब्रह्म है ये कुछ पता चलता नहीं ब्रह्म है भी ये पता नहीं चलता है अज्ञानी रहता है फिर अध्ययन करते करते गुरु शास्त्र के द्वारा बताया जाता है कि ब्रह्म है ठीक है ब्रह्म है तो ये कौन सा ज्ञान हो गया परोक्ष ज्ञान ये परोक्ष ज्ञान से क्या हुआ असत्व आपादक आवरण की निवृत्ति हो गई जैसा वो दसवा मर गया था उसका भ्रम हो गया तो दसवा है बोलने पर जो असत्वापादक आवरण की निवृत्ति हो गई माने है कहीं ना कहीं है इसका मतलब दसवा गायब हुआ था दसवें के अस्तित्व का अभाव था अब सामने वाले ने कहा दसवा है तो अस्तित्व का अभाव है क्या अस्तित्व है अस्तित्व है इसका मतलब अस्तित्व का अभाव उनको लग रहा था वह निकल गया इसी प्रकार साधक के जीवन में भी आचार्य के द्वारा श्रुति के द्वारा ब्रह्म है इस प्रकार परोक्ष ज्ञान होने पर उनको भी निश्चय हो जाता है कि ब्रह्म है अब ब्रह्म नहीं है या ब्रह्म का कोई भ्रम इस प्रकार कुछ रहता नहीं ब्रह्म है यह निश्चित हो जाता है अब वो कब मिलेगा मिलने का ठिकाना तो मिलेगा कैसा वो तो बाद में लेकिन पहला है वस्तु ये तो निश्चित हो जाए बाजार में कोई वस्तु उपलब्ध होती है तो कहीं ना कहीं ढूंढकर लाएंगे यदि नहीं है तो लाएंगे क्या कब लाएंगे वो बात अलग है लेकिन बाजार में वस्तु तो उपलब्ध है एक निश्चित हुआ इसी प्रकार साधक के जीवन में ब्रह्म है ये परोक्ष रूप से ब्रह्म नहीं है जो अस्तित्व का अभाव था वो तो निवृत्त हुआ अब अस्तित्व का अभाव निवृत्त हुआ और अस्तित्व है पता चला लेकिन अस्तित्व का अपरोक्ष हो वो बात आगे दोनों में आवरणम समम बोलते हैं दोनों में मतलब पहला दसवा नहीं है ये असत्वापादक आवरण था दसवा मर गया और हम लोग भी अभी भी ब्रह्म का हमारे आंखों के ऊपर ओझल ओझल यह है निश्चित कुछ यदि जीवन भर अध्ययन करते हैं और बुढ़ापे भी कभी कभी उनकी बुद्धि हो जाते हैं कोई ब्रह्म प्रेम नहीं है बहुत लोग ऐसे मिलते हैं बहुत लोग ऐसे होते हैं क्योंकि उस समय आंखों से ओझल होता है इतना दिन पड़ा कुछ मिला तो है ही नहीं इसका मतलब यदि होता तो मिलता कुछ ना कुछ तो झलक आती कुछ भी झलक नहीं है इसका मतलब वो है ही नहीं है तो इस प्रकार का असत्वापादक आवरण आ जाता है तो उसको भी यहां बोलते हैं उसकी भी निवृत्ति हो जाती है दोनों में समान है माने वो दसो व्यक्तियों में दसवा नहीं है ये आवरण है और हमारे सामने भी ब्रह्म नहीं है इस प्रकार का असत्वापादक आवरण दोनों पर समान है और दोनों के दोनों परोक्ष ज्ञान से निवृत्त होते हैं टीका दशमो अस्ति इति आप्त वाक्य जन्यम परोक्ष ज्ञानम अभ्रांतम विभ्रांत का अर्थ करते हैं अभ्रांतम विगतः भ्रांति यस्मात् स विभ्रांतम ज्ञानम जिस ज्ञान में कोई भ्रम आदि नहीं है उस ज्ञान को बोलते हैं विभ्रांत और टीका में उसको क्या कहा अभ्रांत दोनों एक ही है, चाहे विभ्रांत कहिए या अभ्रांत कहिए। यथा कैसे मैंने दशमो अस्ति अप्त वाक्य के द्वारा उसका भ्रम चला गया, यथा ब्रह्म अस्ति इति वाक्य जन्य ज्ञानम अपि तद्वत अभ्रांतम स्याद। जैसे पूर्वार्ध में व्यवहार में ये देखा जाता है कि उन बच्चों में दसवा है बोलने पर परोक्ष ज्ञान से उनको विभ्रांत ज्ञान हुआ, और साधक को भी ब्रह्म अस्ति इति वाक्य जन्य ज्ञानम अपि ब्रह्म है ऐसा श्रुति के द्वारा आचार्य के द्वारा वाक्य श्रवण करने पर उस वाक्य से जन्य जो कौन सा ज्ञान, परोक्ष ज्ञानम। वाक्य माने ब्रह्म अस्ति इति वाक्य जन्य, ये कौन सा वाक्य है, ब्रह्म अस्ति इति वाक्य है, और उस वाक्य से जन्य कौन सा ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है। माने वाक्य हो गया ब्रह्म अस्ति वाक्य, इससे जन्य ज्ञान हुआ परोक्ष ज्ञान, उस ज्ञानमपि तद्वत अभ्रांतम सात, ये ज्ञान भी भ्रांति रहित हो जाता है। अर्थात ब्रह्म के ऊपर असत्व आपादक आवरण आया था उसकी भी निवृत्ति होती है। क्यों बोले अज्ञान कृतस्य असत्व आवरण अंशस्य समत्वाद इति भाव। चाहे ये जो दसवें का मरने का जो भ्रम हुआ था वहां पर, और साधक को ब्रह्म नहीं है, तो यहां पर दोनों के लिए असत्वावरण समान ही है। असत्व का अर्थ यह है कि इंद्रियों को गोचर नहीं हो रहा है, दसवा उनको गोचर नहीं हो रहा है, सभी नवाई अपने को कोई ना मानते हुए सब नौ नौ बोल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अपने इंद्रियों को वो विषय नहीं हो रहा दसवा, तो असत्व पादक था। अब आगे देखिएगा, ननु वाक्याद परोक्ष ज्ञानं उत्पद्यते चेत अपरोक्ष ज्ञानं कुतः जायते इति आशंक्य विचार सहिताद वाक्याद एव इति आह। वाक्याद परोक्ष ज्ञानं उत्पद्यते, जैसा दशमा त्वम असि मैंने दशमा अस्ति मैंने दसवा है ब्रह्म अस्ति, इसको बोलते हैं वाक्य, और इस वाक्य से परोक्ष ज्ञानम उत्पद्यते मैंने ब्रह्म अस्ति कहिए, और दूसरा है व्यवहार में दशमा अस्ति। इन दोनों वाक्य से जन्य जो ज्ञान है परोक्ष ज्ञानम उत्पद्यते चेत, अपरोक्ष ज्ञानम कुत, इन वाक्यों से परोक्ष ज्ञान ही उत्पन्न होता है, अपरोक्ष ज्ञान तो होता नहीं है। अपरोक्ष ज्ञानम कुत जायते, अपरोक्ष ज्ञान कहां होता है भाई, इस प्रकार की पूर्व पक्ष की शंका। इस शंका का उत्तर देते हैं कि ठीक है पहला परोक्ष ज्ञान ही होगा, लेकिन परोक्ष ज्ञान के बाद में ही अपरोक्ष ज्ञान होगा, ये कह रहे कैसा होगा, तो विचार सहिताद वाक्याद एव आह। जो विचार सकृत वाक्य हो, केवल वाक्य नहीं, ब्रह्म अस्ति ये केवल वाक्य, अभी ब्रह्म अस्ति ये परोक्ष ज्ञान हुआ, अभी ब्रह्म अस्ति इस वाक्य से विचार किया जाए, ब्रह्म अस्ति तो मनन किया जाए, श्रवण मनन निधिध्यासन, उसको उसके बाद में अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है, ये बताने। उच्चारण आत्मा ब्रह्मेति वाक्यार्थे निःशेषेण विचारिते व्यक्तिरुल्लिख्यते यद्वा दशमास्त्वमसीत्यतः त्वमसीत्यतः आत्मा ब्रह्मेति वाक्यार्थे निःशेषेण विचारिते व्यक्ति व्यक्तिरुल्लिख्यते यद्वा दशमास्त्वमसीत्यतः आत्मा ब्रह्म इति वाक्यार्थे निःशेषेण विचारिते व्यक्ति ही उल्लिख्यते यद्वत् दशमः त्वं असि इति अतः यद्वत् यद्वत् दशमः त्वं असि इति इत्यतः इति अतः इत्यतः पहला दृष्टांत देते यद्वत् यद्वत् तद्वत् यद्वत् तद्वत् पहला यद्वत् पूर्वार्ध में बताते हैं जैसे आप्त ने कहा अरे दशमः त्वं असि यद्वत् मन जिस प्रकार आप्त व्यक्ति ने कहा दशमः त्वं असि इत्यतः इसके द्वारा उसको क्या होगा व्यक्ति ही उल्लिख्यते साक्षात्कार होता है मैं दसवा हूं अब तने कहा ना तुम दसवा दसवे हो तुम ये दसवे हो तो अच्छा मैं दसवा हूं ये उसको ज्ञान हो जाता है तो बाद में और बताएंगे वो कैसा हुआ क्या हुआ लेकिन यहां व्यक्ति उल्लिखिते अर्थात व्यक्ति का अर्थ है अपना ज्ञान हो जाता है अब तने कहा यद्वत् मैंने जिस प्रकार दशमः त्वं असि इत्यतः व्यक्ति ही उल्लिखिते मैंने सामने वाले आचार्य ने तुम दसवे हो इस प्रकार कहते ही उसको अपना साक्षात्कार होता है ऊपर से तद्वत् आत्मा ब्रह्म इति वाक्यार्थे आत्मा ही ब्रह्म है आत्मा जीव प्रत्यगात्मा और वो ब्रह्म ये दोनों की एकता ये विचार है क्योंकि परोक्ष ज्ञान अलग और अपरोक्ष ज्ञान अलग तो अपरोक्ष ज्ञान के लिए केवल परोक्ष के लिए तो केवल ब्रह्म अस्ति ये वाक्य था और ब्रह्म अस्ति इस वाक्य से पहला जैसा दशमः अस्ति इस वाक्य से बाद में दशमः त्वं असि दसवा तुम हो मैंने पहला कौन सा ज्ञान हुआ था उसको परोक्ष व दसवा है बाद में क्या हुआ तुम दसवे हो ये कौन सा ज्ञान हुआ अपरोक्ष ज्ञान हुआ इसी प्रकार पहला श्रुति के द्वारा गुरु के द्वारा साधक को ब्रह्म अस्ति ये कौन सा ज्ञान हुआ परोक्ष ज्ञान हुआ इस अब बाद में आत्मा ब्रह्म है ये वाक्य का प्रयोग करते हैं आत्मा ही ब्रह्म है अयम आत्मा ब्रह्म ये महावाक्य के द्वारा माने आत्मा ब्रह्म है ये वाक्य का प्रयोग करते हैं इस वाक्यार्थे निशेषण विचारते इस वाक्य का निशेषण माने पूर्ण रूप से विचारिते सति पूर्ण रूप से विचार करने पर अर्थात आत्मा ब्रह्म कैसा आत्मा जीवात्मा तो रात दिन भर हाय है तोबा भाय तोबा मचाने वाला और ब्रह्म तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली इस प्रकार फिर बाद में विचार ये हो गया वाच्यार्थ शब्दार्थ बोलते अब लक्ष्यार्थ बोलते अरे गंगू तेली भी गया राजा भोज भी गया लेकिन दोनों में रहने वाला जो चैतन्य है वो लक्ष्यार्थ है उसमें एकता होने में कोई आपत्ति नहीं है और वह मैं हूं मैंने व्यक्ति को लेकर मैंने वाच्यार्थ में जो आए हुए विशेषणों को छोड़कर जो विशेष्य है वो मैं हूं विशेष आत्मा और ब्रह्म और उसके ऊपर अल्पज्ञत्व है सर्वज्ञत्व है ये जो सभी विशेषण हैं इन सभी विशेषणों को निशेषेण विचारते निशेष पूर्वक पूर्ण रूप से विचार करने के बाद में ये वाचार क्या बोलते वाचार्थ में जो जो बाधक थे उनका निराकरण हो जाता है। और फिर बाद में व्यक्तिरुल्लिखिते हो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार बोध हो जाता है। अब टीका देखिए, अयम आत्मा ब्रह्म, ये बृहदारण्य की श्रुति है, द्वितीय अध्याय पांचवी, द्वितीय अध्याय पांचवा ब्राह्मण उन्नीसवीं कंडिका, अध्याय ब्राह्मण और कंडिका, द्वितीय अध्याय पांचवा ब्राह्मण और उन्नीसवीं कंडिका। इति महावाक्यार्थे सम्यक विचार्यमाने पूर्वं अस्ति इति परोक्षतया अवगतस्य ब्रह्मणः प्रत्यग अभिन्नत्वं साक्षात् क्रियते। अयम आत्मा ब्रह्म इति महावाक्यार्थे, ये जो महावाक्य है, इस महावाक्य का सम्यक विचार करने पर क्या होगा? पूर्वम अस्ति इति, माने ब्रह्म अस्ति इति परोक्षतया अवगतस्य, पहला शास्त्र के द्वारा ब्रह्म है इस प्रकार परोक्ष ज्ञान हुआ था। ऐसे परोक्ष हुए ब्रह्मणः, जो परोक्ष रूप से ब्रह्म का ज्ञान हुआ था, उस ब्रह्म का व ब्रह्मणा प्रत्यग अभिन्नत्वं, वो ब्रह्म ही प्रत्यग अभिन्न, प्रत्यग का अर्थ है आत्मा, उस आत्मा से अभिन्न है ब्रह्म, प्रत्यग से अभिन्न है, माने जीवात्मा से न बोलते हुए आत्मा से वो अभिन्न है। ऐसा ज्ञान हो जाने के बाद में साक्षात क्रियते अहम् ब्रह्मास्मि, ये साक्षात्कार होगा। ये बताए मैं पहला परोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान के बाद में महावाक्यार्थ के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है। लेकिन महावाक्यार्थ का विचार भी तब होता है जब पहला परोक्ष ज्ञान हुआ हो तो। ये बोले तत्र दृष्टांतं यद्वत इति, उत्तरार्ध में दृष्टांत देते हैं, दशमः त्वं असि, माने दसवा तू है, इत्यतः वाक्यात, इस वाक्य के द्वारा या इस वाक्य से, आत्मनि माने अपने में, जो रो रहे थे, हर एक बच्चा दसों की दसों रो रहे थे, तो आत्मनि माने दसों में, दशमत्वं यता साक्षात क्रियते, किसके द्वारा? दशमा त्वं असि। और पहला कौन सा हुआ था परोक्ष? हाँ, दशमः अस्ति, दसवा है ये पता चला था। अरे है तो कहाँ है, कहाँ है, अरे दसवा तू ही है, ये अब्द के द्वारा कहने पर उसको अपने में ये बोध होता है कि हो वो दसवा मैं हूं। तद्वत इत्यर्थ, आगे लग गए, समझ गए ना? हाँ जी। विचार सहकृतेन वाक्येन अपरोक्ष ज्ञान उत्पत्ति प्रकारं स दृष्टांतं आह। विचार सकृतेन वाक्येन, अर्थात विचार सह सहित, और वाक्य भी कैसे, जिस वाक्य में विचार सहकारी है, विचार सहित बोले ना, माने विचार में सहकारी हो, विचारात्मक सहकार हो, अर्थात पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष ऐसा जो विचार का साथ जिस वाक्य में रहेगा, उस वाक्य को बोलते विचार सहित वाक्य, जिस वाक्य में विचार सहकार रूप से रहता है, सहयोग करने वाला रहता है, उस वाक्य को बोलते हैं विचार सहकृत वाक्यम। ऐसे वाक्येन अपरोक्ष ज्ञान उत्पत्ति प्रकारं सदृष्टांतमः, इस वाक्य के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान कैसा, अपरोक्ष ज्ञान किस प्रकार होता है, सदृष्टांत माने दृष्टांत के साथ कहा जाता है। दशमा कह इति प्रश्ने, त्वमेवेति निराकृते गणयित्वा स्वेन सह स्वयमेव दशमं स्मरे दशमः कः इति प्रश्ने त्वमेवेति निराकृते गणयित्वा स्वेन सह स्वमेव दशमं स्मरे दशमः कः अब विसर्ग का लोप होता है और केवल क है लेकिन बोलते समय कह माने दशमः कः माने दसवा कौन है इति प्रश्ने इस प्रकार प्रश्न होने पर सप्तमी है ना सती सप्तमी बोल रहे हैं मैंने प्रश्न मैंने ऐसा प्रश्न होने पर या प्रश्न करने पर त्वं एव इति निराकृते और निराकृते ये भी सती मैं त्वमेव इति निराकृते सती वहां भी आप लगा सकते निराकृति भी सप्तमी है ना जैसे प्रश्ने और निराकृति माने दशमा का इति प्रश्ने सती या कृते दशम प्रश्न करने पर त्वमेव इति निराकृति सती तुम ही हो इस प्रकार निराकार क्या निराकार करने पर माने आचार्य को अब तक को पूछा अब तक ने कहा दसवा है तो अब तक को इन्होंने पूछा दसवा कौन है तो अब तक ने कहा त्वम एवेति निराकृते आपने यह है ऐसा उत्तर देने पर निराकृते मैंने उत्तर देने पर फिर हर एक बच्चे क्या करते हैं स्वेन सह गणयित्वा पहला दूसरे को गिनते थे हर एक अपने को कोई भी देखा नहीं है प्रत्येक बच्चा दूसरे को गिनता और अपने को छोड़ता जब उन्होंने कहा दसवा है दसवा कौन है तब बोलने दसवा तुम ही हो ऐसा उत्तर मिलने पर पहला अपने को ही क्योंकि तू बोल दिया तू है तो फिर एक दो चलने लगा और पहला अपने को छोड़ के एक दो चल रहा था इसलिए दसवा गायब हुआ था और पहला आप किसको गिनने लगा अपने को खुद को गिनने लगा अपने को छोड़कर आगे तो नौ पहले से थे इसलिए तुम बोलने पर हरेक व्यक्ति अपने को देखने लगा और अपने को देखने के बाद मैं तो हूं इसका मतलब आगे दूसरे तो नौ है अभी तक मैं अपने को छोड़ता था इसलिए भ्रम था बोलते हैं स्वेन सह गणयित्वा स्वम एव दशमं स्मरे स्वम एव अपने को ही अब ये दसवा मैं हूं इस प्रकार स्मरण करने लगा मैंने अपरोक्ष ज्ञान उसको हुआ मैं हूं दसवा टीका दशम इति त्वया अस्ति इति निरूपितो दशमः क त्वया अस्ति इति ही अर्थात दसु की दसु थे और दसु रो रहे थे तब अप्त ने कहा अरे दशमः अस्तीति मैंने अप्त वाक्य के द्वारा मैं त्वया अस्तीति का अर्थ है अप्त वाक्येना अस्ति इति निरूपितः मैंने अप्त के द्वारा दसवा है इस प्रकार पहला निरूपण किया गया था मैंने असत्व आपादक आवरण का निवारण किया गया था तब पूछा अब असत्वापादक आवरण चला गया अब कौन सा रहा अभानापादक आवरण रहा फिर बोल दशमा कार्य कौन है बताओ दिखाओ और दिखाने के बाद में अभानापादक आवरण भी जाएगा जब तक नहीं दिखाई देता है तभी तक अभान आपादक आवरण अभान भान मनी दिखना अभान मनी नहीं दिखना अभान न दिखना इस प्रकार आवरण, और तू है ऐसा बोलने के बाद में मैं, हाँ मैं हूं ऐसा बोलने के बाद में फिर न दिखना, ऐसा होता है क्या? फिर भान होगा क्या? अभान हुआ, भान हुआ। तो उसी को यहां बोलना है। मैं पहला पूछेगा दशमा का, अरे कौन है बताइए, तब इति प्रश्न कृते, उस दसों में से बच्चों ने प्रश्न किया, अरे आचार्य, ये गुरुदेव आप आए हुए महात्मन, बताइए दसवा कौन है, ऐसा प्रश्न करने पर तस्य त्वम एव इति परिहारे अभिहिते स्वात्मना स इतरान नव गणयित्वा अहम् दशमः अस्मि इति स्वयं एव दशमं स्मरेत इत्यर्थः। तस्य तम इव, तस्य का अर्थ है उस अप्त का वाक्य है, उस अप्त का वाक्य पहला था दशमा अस्ति वाक्य था, अब तस्य उसी अप्त का क्या वाक्य रहेगा, तम इव इति, मानी उत्तर के रूप में उसका वाक्य रहेगा तुम इति, ऐसा बोलने फिर उसका जो प्रश्न था का दशमः ये परिहारे अभिहिते, मैंने उसका परिहार हो जाने के बाद में, उत्तर मिलने के बाद में स्वात्मना सह, क्योंकि त्वमेव दशम बोल दिया इसलिए स्व आत्मना सह, मैंने अपने आत्मा के साथ, अभी अपने आत्मा के साथ का अर्थ है अपने साथ, कहीं अपने शरीर को भी आत्मा बोलाता है, आत्मा को भी आत्मा बोला जाता है, तो या अपने साथ, सबने साथ, इतरान जो सामने नौ खड़े थे, हर एक व्यक्ति को अपने को यदि छोड़ दिया जाए तो सामने कितने खड़े, नौ खड़े हैं, इसलिए इतरान नवगणित्वा दूसरे नौ अपने सहित इतर नवों को गिनने के बाद में पहला अपने को गिना और अपने के साथ साथ सामने वाले नौ को गिनने पर निश्चित हो गया अहम् दशमोऽस्मि मैं दसवा हूं इति स्वयं एव दशमं स्मरेत इत्यर्थः। अब पहला अपना विस्मरण हुआ था, अब पूरा का पूरा स्मरण हो गया, स्मरण हो गया अपना स्मरण हो गया, इसका मतलब है अपना निश्चित ज्ञान हुआ, पहला विस्मरण हुआ था और विस्मरण होने के कारण नहीं भी दिखाई दे रहा था, पर दोनों आवरण आ गए, अपने को भूलने के बाद में ही अपना दिखाई देना बंद हो जाता है और दिखाई देना बंद हो जाने के कारण नहीं है बोलते, अपने को ही भूल गए, जैसा चश्मा यहीं भूल गए, बोलने पर चश्मा दिखाई देता नहीं है बोलेगा और बाद में नहीं है बोलेगा, मैंने पहला अभान होगा और बाद में नास्ती होगा, क्या पहला नास्ती होगा, पहला अभान, पहला नहीं दिखाई देने पर कहेगा ना नहीं है, लेकिन यहां पहला अस्ति के परोक्ष के बाद में अप्रोक्ष पर आना है और आवरण होने के लिए पहले अभान के बाद में असत्वापादक, माने आवरण एक ही आवरण के दो भाग किए, लेकिन दो आवरणों में से पहला कौन सा आवरण होता है, अभानापादक, पहला अपने को भूल जाता है ना, अपना दिखाई देना बंद हो जाता है, अपना दिखाई देना बंद हो जाने के बाद में अरे नहीं है वो दसवा नहीं है, हमने दिखाई नहीं दे रहा है, पहला नहीं दिखाई दे रहा तभी तो, पहला दिखाई देना बंद होने पर नहीं है बोलते। अब आगे देखिए अस्य दशमो अस्मि इति ज्ञानस्य विचार सहित वाक्य जनितत्वात् न विपर्यादि रूपता इति अह इत्यतः। अस्य दशमो अस्मि, मैंने इस वाक्य से दो वाक्य हो गए ना, उसका अब तक के दो वाक्य हो गए, एक दशमः अस्ति और दूसरा दशमः त्वमसि, तो इसको बोलते हैं अस्य दशमो अस्मि, ये मैं दसवा हूं, इति ज्ञानस्य विचार सहित वाक्य जन्यत्वात्, ये मैं दसवा हूं, ये कौन सा वाक्य है, विचार सहित वाक्य, और इससे जनित ज्ञान क्या है, दसवां मैं हूं। मैंने पहला बोला दसवां है, दसवां है बोलने के बाद में चिंतन होने लगा, दसवां कहाँ है, दसवां कहाँ है, तू ये दसवां, फिर चिंतन विचार, यहां क्या अपना गिनना ही विचार है, नवों को भी गिनना और अपने को भी गिनना, इसी का नाम यहां पर विचार होगा। और वहां विचार अलग है, अरे अल्पज्ञत्व सर्वज्ञत्व कर्तुम अकर्तुम अन्यता कर्तृत्व, यहां तो कुछ भी कर्तृत्व नहीं है, इस प्रकार अयम आत्मा ब्रह्म या विचार है, और यहां तो केवल त्वम दशमा त्वम असि, यहां क्या विचार करना, दसवा है ये बोलने पर विचार चालू हो गया, दसवा गुण, अरे विचार तुम हो बोलने पर परिगणना हो गए नौ की अपने से, इसी को एक प्रकार से विचार स अपना वाक्य विचार सकृत वाक्य जन्यत्वाद, किम जन्यत्वाद अपरोक्ष स्वस्य अपरोक्षम अहम दशमः अस्मि, ये जन्य न विपर्यादि रूप निरूपतः इत्यतः, अर्थात ये ज्ञान विपर्यादि नहीं है, अर्थात भ्रम नहीं है इसमें, विपर्यादि माने विपरीत ज्ञान नहीं है, विपरीत ज्ञान का अर्थ है, देखिएगा ये पुस्तक दिखाई दे रहे है और आप इसको घट कहा, इसको बोलते हैं विपरीत ज्ञान, विपर्यादि ज्ञान माने जो है वो गायब हो गया और दूसरा ही दिखाई देने लगा, उसी को बोलते हैं विपरीत ज्ञान, उसी को भ्रम बोलते हैं। तब ये कहने का तात्पर्य है जो विचार सहित वाक्य जन्य जो ज्ञान मैं दसवा हूं, ये कभी भ्रम हो नहीं सकता है, न विपर्यादि मन ये भ्रम रूप नहीं है। दशमोस्मीति वाख्योत्था न धीरस्य विहन्यते आदिमद्यावसानेषु न नवत्वस्य संशयः दशमोऽस्मीति वाख्योत्था न धीरस्य विहन्यते आदिमद्यावसानेषु न नवत्वस्य संशयः दशमः अस्मि इति वाक्य उत्ता मने वाक्योत्ता, एक शब्द वाक्य से उत्पन्न वाक्योत्ता, वाक्य उत्ता वाक्योत्ता न धीहि अस्य विहन्यते आदि मध्य अवसानेषु न नवत्वस्य संशयः अस्य दशमः अस्मि इति वाक्योत्था, अर्थात अस्य का अर्थ है अब जो दसों के दसों बैठे खड़े थे उसमें से प्रत्येक को क्या हुआ, दशमः अस्मि इति वाक्योत्थ ज्ञान मैं दशमा हूं, इस प्रकार अपरोक्ष ज्ञान हुआ, बोलते ना दशमो अस्मि इति वाक्योत्था, किम वाक्योत्था धी मनी बुद्धि, बुद्धि मनी ज्ञान, बुद्धिर ज्ञानम अपरोक्ष ज्ञानम, ना ना ना ना धीरस्य नहीं आएगा, धी ही अस्य, क्योंकि देखिए मूल में क्या अपना प्रश्न करते समय क्या किया, अस्य दशमो अस्मि, अस्य दशमो अस्मि माने इस व्यक्ति को दसवा मैं हूं, इस प्रकार वाक्योत्ता इस वाक्य से उत्पन्न धी ही माने अपरोक्ष ज्ञान, अपना अपरोक्ष ज्ञान न विहन्यते, अब जो अपरोक्ष ज्ञान हुआ है इसका कभी बाद नहीं होता है, विहन्यते माने बाद होना, न विहन्यते माने बाद नहीं होना, क्योंकि सामने वाले ने कहा दसवा तू है, तब इसको दसवा मैं हूँ, इस प्रकार वाक्य से उत्पन्न जो अपनी धी मैंने अपने को जो अपरोक्ष ज्ञान हुआ, अपना स्वयं का ज्ञान हुआ, अपना स्वयं का जो ज्ञान हुआ, इस ज्ञान का कभी न विहन्यते, धी न विहन्यते, माने अपना जो स्वयं का ज्ञान हुआ उसका कभी नाश होता नहीं है। अब कितना भी करे उसको आदि मध्य अवसानेशु, कहीं से भी गिने नौ को, अपने को तो गिनता ही है और बाकी के चाहे आगे से, जैसे नारद जी ने आके कहा कंस को, अरे कहीं से भी गिनो, अटवा होगा ही, तब जो है इसी प्रकार यहां पर भी कहीं से भी गिनने के बाद में नवत्वस्य संशय न, अब नौ का अर्थात हम नौ है ये कभी संशय नहीं होगा, पहला हम नौ थे ये संशय हो रहा था ना, माने दसवा समाप्त हो गया और दसवा समाप्त होने के बाद मैं दसवा हूं या नहीं हूं ये संशय नहीं होगा, इसका मतलब नवत्व से न संशय, पहला नौ ही हो रहे थे, अब दशम होने के कारण अब नौ में कोई संशय होने वाला नहीं है, अगले वाले नौ हैं और मैं दसवा हूं, अब अपने दसवें में किसी प्रकार का भ्रम होने वाला नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्ति भेद विभागिनी व्योम वदव्याप्त मूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।